إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوه دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجني نيجي نياري لو تشانوي تموي خم دين الإسلام كي تكتلي القرآن ak sunna yonanti bi alayhi salatu wassalam. Mu melni doxon nañ ba aksi ci ponk l'islam, ñinga taxawon ci ma'na wa la ilaha illa Allah lamu ëmb agit li la ilaha illa Allah di daq ak lamuy saxal. Bu ko defé ñu jappon ci né ma'na wa la ilaha illa Allah té muy ma'na bi wir té muy la nga xamni mo deppok aya alquran yi moy la ma'buda bi haqqin illa Allah amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul Allah. Borom téré bi waxon na ni la ilaha illa Allah kenn du ko firé amul kenn ku bind ku dul yalla amul kenn ku wërsegalaté ku dul yalla ndax mu né lolu yéfari makka yi amuñu ci won jafé jéme nangu won nañ ko nangu won nañ ni yalla moy ki len bind yalla moy ki len di wërsegal lolu ñom nangu won nañ ko kon amuñu ci won jafé jafé wayé lañu nangul won moy la ilaha illa Allah ndax ñom ay arab lañ won balen yonnati bi alayhi salatu wassalam wowe ci la ilaha illa Allah xamnañ automatiquement li kaddu gi lambo nangu la ilaha illa Allah lan lay impliquer da fay impliquer yenen mbir yiñ doon jaamu yu bayi len rejeter len renier len daali yam rek ci jaamu kenn kep ki nga xamni moy borom asaman ak suuf mangok mo taxone ñu doon tontu nan a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun mo ndax ñun dañu bayyi sunu yi ñuy jaamu alihatina waxon nañ la ne baat bobu lan la jam'u la mbolo la jam'u ilah la pluriel la kon gis nga ñoom yañ doon jaamu pluriel la woon ngok ñu ne mo ndax ñun dañu bayyi li sunu yi ñuy jaamu yu bari yi lego leg firikat yi ak yenn jangale kat yi ñom ñoy enduire en erreur ñi leen di deglu ndax ñu ci bari da ngay deg fofu buñ koy firi da ngay deg ñu naan mo ndax ñun dinañ bayyi sunu yalla yi mu melni yéeféru makka ya seen jafeñ-jafeñ mooy ñoom seen xërëm yooyu lañ jàppe woon yàlla yi leen bind, yàlla yi leen di wërsëgal, yàlla yi leen sàkk. Alors que loolu njuumte gu rëy la, njuumte gu rëy a rëy a rëy. Magok ñoom bañ daan wax mbir yooyee aaliha, dañ koo wax lu tax? Parce que dañ leen doon defal uluhiya. Par rapport ak ñoom liñ doon defal mbir yooyu, loolu lañ tuddee woon mbir yi. Lan lañ doon defal mbir yooyu? Uluhiya lañ doon defal mbir yi, ubudiya ak njaamu. Ak njaamu lañ doon defal mbir yooyu. Jaamu ga moo doon lan? Nizar, rendi, wakirlu, yaakaar, xetteliku, dimbandiku ak yu deme noonee, ñaan, gis nga, ak yu deme noonee. Gis nga, moo tax firikat yu bari aussi ñoom ñooy enduire en erreur population yi. Duñu àgg ci fiqu aaya yi, duñu àgg ci réalité mbir yi, déedéet dañ koy firi ci kaw noonu rek dem seen yoon. Bu ko defee dégg-dégg bi ci war, kii déglu du ko am. Ñu bari dañoo jàpp ni yéeféru màkka yi lañ gëmoon mooy seen xërëm yooyoo leen bind. Loolu c' est faux. Xanaa nit lu xelam gàtt du yett xërëmam ba pare. Xërëm bi mu jàpp ni xërëm bee ko bind moom, xërëm bee ko sàkk. Yéeféru màkka yi jàppuñu woon loolu. Loolu mi ngi leer nañ ci alquran. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Sunu borom ne soo leen laajaan ñoom ku bind asamaan ak suuf dañ nan la yàlla. Kon jàppuñu woon ni xërëm yee leen bind. Dañoo gëmoon ni yàllaa leen bind. Mais kon seen relation ak xërëm bi lan la woon? Déglul, alquran di la ko leeralal. Faut faire très attention ci firikat yi, nekk ci rajo yi, nekk ci télé yi, di mbel-mbeli rek. Doo wax askan wi lu leen di jëriñ, déedéet soit nga xool liy neex nit ñi nga koy wax. Parce que en fait wax ji ci diina loolu la quoi. Da ngay xool nit ñi, kër yiñ féete, nga waxee foofu. Bu ko defee ku nekk kontaan, eskay dugal loxoom ci poosam. C' est ça le problème. Lii bokk na ci li gën a nekk problème ci diine ji. Wala nga waxee yow par rapport ak yow sa kuréel yow, par rapport ak sa kuréel sa groupe nga waxee foofu. Wala nga waxee par rapport ak sa ignorance sa jëhla. Gis nga. Mais teqantal yi dafa laaj fiq. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Dafa laaj fiq ci diin. Gaay lan lañ doon wax? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Gis nga seen relation ak xërëm yi. Xam nga wax naa la du relation ne dañoo gëmoon ne xërëm yee leen bind. Loolu du loolu. Kon seen relation ak xërëm yi lan la? Parce que boo dindee dara war nga fa teg dara. Seen relation ak xërëm yi moo nekkoon ma na'buduhum, ñu ne ñoom jaamuwuñ leen. Kon reconnaître nañ ni dañ doon jaamu xërëm yi. Loolu moo taxoon ñu tuddee woon seen xërëm yi aaliha, ndax jaamu biñ leen doon jaamu. Tuddeewuñ leen aaliha parce que dañoo gëm ni xërëm yee leen bind, déedéet. Mais dañ leen tuddee aaliha parce que dañ doon jaamu xërëm yi. Uluhiya lañ leen doon defal. Uluhiya mooy ubudiya ak njaamu. Moo tax aaya ba leen ne ma na'buduhum, jaamuwuñ leen illa lu dul liyuqarribuna, ngir ñu jegeel ñu ila Allahi zulfa, fa yàlla ak ak jege. Kon ñoom dañ doon sàkku jege yàlla. Leer na. Loolu il faut mu leer. Gaa yu bari dañoo jàpp ne ñoom Abu Jahlin dañoo gëmoon ni seen xërëm yee leen bind. Non. Loolu boo ko foogee yow yaay nax sa bopp. Amul lenn ci alquran luy ñëw di wax loolu. Au contraire, li nek ci alcorane woné ko moy lan dañoo gëmon ni ñom yalla leen bind dañoo gëmon ne yalla leen bind mais nak dañ doon jaamu xërem yi di ñaan di nisar di xettaliku ci xërem bi lutax ñuko doon def parce que dañoo bëggoon xërem yi jégel leen yalla lolu alcorane moko wax ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa jaamuñ len ludul ne dañoo bëgg ñu jégel ñu yalla ak ku jégé kon gis nga li mo nekkon seen jafeñ jafeñ li mo nekkon seen shubuhat légui nak jëlal lolu tay nga natto ko ci sa bop nga xol mbaayew jëlo doxalin bobu di wowe sa bop julit ba paré jël doxalin bi ñom abou jahlin jëlo buñ la né ku bind asaman ak suuf nga né yalla koko sax tane na parce que tay legui da ngay deg ñu nan la diw moy borom jami gis nga alors que yeferu makay ñom nangu won nañ ne yalla bind asaman ak suuf yalla ay borom jami yalla ay doxal mbiri ñom nangu won nañ lool rejeté wuñu won lool gis nga kon déjà ya problème déjà am nañ problème si point bi nga xamni ci point tawhid yi yeferu makay nangu won nañ ko déjà da ngay fekk ci julli ñu ñoo xamni dañ cey am jafé jafé gis nga dañ cey am jafé jafé deg yu naan la diw moy borom jam bi diw moy borom na am mu am diw moy nangam nangam déjà lolu problème la nit bo bëggé avancer say erreur il faut nga reconnaître ko parce que ci say erreur ci nga mëna taxaw pour mëna rectifier ou pour mëna avancer mais bu féké say erreur reconnaître ko xamoni sax def nga erreur là c'est un problème parce que ku nek da ngay def erreur kullu ibn adam khata doomu adama bu ne rek day def erreur est ce que ngay def erreur sa erreur yoyu du lo xamanteni ni à la base dafa négatif dedet bal mën na nek lo xamni day positif ndax ñaata nit ño daanu ci erreur bo xamni tiré nañ ci ay enseignement yo xamanteni ni déforo nañ ci lu bare bari ci lu yaato yaatu ci lu yag lol ci seen dund ñaata nit ci ben erreur ñaata nit ci bakar ñu toubé ci tout bu deug bo xamni suñu borom jéggal na len seen bakar kon lol du problème def erreur ñu né la da nga joom ah juyo nga ak alcorane fi kat lolou du problème nit ñi lolou lañu baña dégg ñom pour ñom ils sont 100% conforme avec le coran mais c'est un problème problème là gis nga yow nit nga insane nga gis nga insane nga nit nga nit day lan ni day joom wala fa ko wax mais bu fekke yow do nangou ni joom nga ñu indi la ay preuve ci alcorane yow do reconnaître lool ngay reey reeylu problème la gis nga donc wax ji moy loolu il faut mu taxaw légui nak ci ngay mëna rectifier wo nak mëna jubanti wo mëna défaro parce que ce erreuru demb moy sa avancement ëlëk waaw moy vaisseau bi nga xamni ci ngay yek pour mëna avancer olof néna ku mustay wala ku yewu tay dañ la naxone demb gis nga ma nga ko njumte demb yi nga don def mais ci yoyu ci nga amé expérience ba amug yewu té tay ci ay mbir yu bari gis nga donc lolou lu jara baye xel la té du problème ñu na la joom nga lolou du problème li am solo moy ki na nan joom nga na la indil ay preuve rek ci alcorane qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin jarul khekh jarul khulo mais day gaay dañuy organiser débat waaw débat pour lan wa groupe b ak groupe b waaw débat pour lan la débat bi ku nek di woné né man may gagner man ma nek ci ki man ma nangam dañ lay wax sa erreur do ko nangou parce que débat bi public la amna yo xamanteni ni yombul dé débat public ñu yey la ci yow nga xamni xel ne yey nañ la ci ay preuve waxuma ci wax ju bari dé parce que débat yi ngeen di gis ni yépp wax yu bari la ku ci nek da ngay wax ju bari rek pour djémo woné né ma am ndam parce que la plupart ci ñi déglu xamuñu amuñu xam xam duñ démé xam xam sentiment lañuy démé duñu déglu logique xam xam yi duñu déglu norme xam xam yi duñu déglu tégadayu xam xam yi dédét sentiment lañuy démé donc nit mën na gëna bari wax mën na gëna mëna wax ké yor preuve yi ki gëna mëna wax dominer ko ci waxam ju bari ak waxam ju neex gis nga lolu day am motax neew na ci débat yi nga gis ku reconnaître erreur gaay dañuy débat waaw ñé door débat yépp match nil melni match de football gis nga mbago ñen ñi sax da ngay gis dañuy genn ci débat bi jëlé ci leunt gis nga gën ci yokk leunt dara du ci leer waaw parce que ku ci nekk yaangi représenter ce groupe yaangi représenter ce équipe kon do ñew pour gatchayal leen donc preuve yi day leer ci yow mais do reculer do nango amna lo xamni noble moko mën dé amna lo xamni noble moko mën du ñëpp ko mën dé ce n'est pas donné à tout le monde reconnaître ses erreurs publiquement ha koku ce n'est pas donné à tout le monde nga nekkon ci benn mbir ay ati at benn bes tak 10 jours on lendemain ay preuve taxaw mu leer na leni yow ndekati ci ay njumta nga nek parce que juyo ngak aya bi nga wara oyof reconnaître ha koku du ñepp ko man ce n'est pas donné à tout le monde alors que nak julit non la wara mel donc jara baye xel la kon xamal ni jafé yéfer yu ñëk ya du won ñu naan yalla bind ak yalla ki ñom ñu am ci jafé dédét gis nga mais li alquran leral moy lan ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa sen jafé mi ngi won ci jaamu gi lañ warona defal yalla ñom lool lañ doon jël doon ko defal sen xërem yi gis nga lañ waron defal yalla mom lañ jël doon ko defal sen xërem yi ngir lan espérer xërem yi jégal len yalla légui nak xolal bu baax yow sa diina ba xam ci logique bobu la téggu bu féké ci logique bobu la téggu boyo bo bayiko xamal ni logique la bo xamni alquran daf ko rejeter kèn du jaamu kèn pour mu jégal la yalla waye da ngay jaamu yalla kèn du djébalul kèn pour mu jégal la yalla waye da ngay djébalul yalla da ngay djébalul yalla mais kèn du djébalu ci mindeef pour mindeef bi djégal la yalla lolu bayiko xel bu baax bu ko defé kon borom téré bi dal di lay wax né la ilaha illa allah mom faaw rek nga bolé daq gi ak saxal gi ñom ñaan ñoy and gis nga ñom ñaan ñoy and mbollem luñuy jaamu te du yalla lolu des koy daq des koy rejeter des koy renier saxal nak ak jaamu ñeel yalla mom dong gis nga ko kon ginnaw ba nga xame maana bi te moy amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku dul yalla bayil xel ñaari keno yoyu moy daq gi ak saxal gi manam lepp lo xamni ak njaamu la lepp lo xamni lu yalla mom la lolou faaw nga dakal ko mbindeef yi ne mbindeef momuko mbindeef yeyowuko mbindeef jagowuko comme masala liñ nane borom jaam yi par exemple borom jaam yi moy kan yalla kon kenn du ne mbindeef moy borom jaam yi lolou des ko wara rejeter ki wax la ilaha illa allah bu fekke dafa deggu ci mom warul wax kaddu gogou nan diw moy borom jaam yi diway borom na am mu am diw dafa xam kumpa dedet parce que la ilaha illa allah daf ko rejeter lolou ki wax la ilaha illa allah warta ñaan mindeef ñaanuk jaamu warta xettaliku ci mindeef di dimbaliku ci mindeef di wakirlu ci mindeef gis nga dedet warta jël point yi nga xamni ay point jaamu yalla la mu koy defal mindeef parce que la ilaha illa allah dafa rejeter lool ki wax la ilaha illa allah du jël li yalla mom ci ay turam ak melokanam mu koy momale mindeef dedet parce que la ilaha illallah dafa rejeter lolu gis nga ko kon gis nga li la ilaha illallah rejeter yow dang ko wara rejeter reni yoko dakh ko li la ilaha illallah sahal da sahal ko kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh